Wprawdzie doktor ostatnio leciał z puszki i puszczał z lodówki kawałki cyrylicą. Za to redaktor, bo przecież nie pół, zawsze nadaje na żywca. Pochwalił mnie słuchacz. Muzyka puszczana przez redaktora i czytane przez redaktora bajki, których słucham w całkowitej ciemności, wywołują u mnie ciarki. To niesamowite. Zwierzył się Zibi, a do tych zwierzeń dołącza pozdrowienia. Więc uwaga specjalnie dla Zibiego, jeżeli ma zgaszone światło w pokoju, nie będzie lekko, bo powracamy do naszego bohatera Johannesa, którego porzuciliśmy w niezbyt sprzyjających okolicznościach, kiedy to niebiosa runęły mu na głowę, a cały kościół wypełnił się szumem niezliczonych skrzydełek, jak tutaj autorzy powiedzieli, oblubienic Belzebuba. Johannes Bote zerwał się zlany potem ze swego posłania. Szczęka mu drżała, miał płytki oddech, a ręką gwałtownie próbował odgonić od twarzy niewidzialne owady. Po dłuższej chwili rozpoznał swoją izbę. W palenisku tlił się niewielki ogień. Ha, znowu to samo, usłyszał z ciemności. Kurczowo ścisnął palce na skórze, którą był przykryty. Dopiero teraz dostrzegł piekielnika, który bezwstydnie czochrał się między nogami. Nazywał go tak, gdyż nie znał jego imienia. Pytał kilka razy, ale za każdym razem piekielnik podawał jakieś inne. Więc już nie pytał. Jedyne co wiedział, że podobno pochodził z Chemnitz, ale i to wcale nie było takie pewne. Był w nieokreślonym wieku, mógł mieć 50, a może 100 wiosen. Miał mu służyć pomocą, a sprawiał same kłopoty. Mówiłem księżulkowi, żeby nie łaził do tych czarcich bękartów, wycedził przez resztki uzębienia piekielnik. Johannes został plebanem dla mieszkańców Seyfirschau pół roku temu. I wtedy się zaczęło. O, no właśnie, jeszcze na dobre nie rozpoczęliśmy opowieści, a na dobry kwadrans ją porzucamy, bo to Drakonian i śmierć, która przeszła obok. drown in the silence of life's short eternity. The tears fills the void in my heart astray. Ach, tak obszerny był to utwór, że aż w ogóle się zdziwiłem, że się kończy. Ale no właśnie, pora z powrotem udać się do Karkonoszy, w Karkonosze, do Seyfir Show, mieściny, którą właśnie przed chwilą opuściliśmy. Johannes został plebianem dla mieszkańców Seyfir Show pół roku temu i wtedy to się zaczęło. A myśmy tutaj przy tej kropce odpoczęli. Po każdej mszy odprawianej w ich kościele miał nocne koszmary. Budził się z krzykiem, a piekielnik miał na to swoje wytłumaczenie. O, te kmioty słabej wiary są, mówił. A miał na myśli wieśniaków Seyfir Show, którymi głęboko pogardzał. Niby wierzą w Chrysta, ale do źródeł chadzają, znaki na kamieniach ryją, ognie w lesie palą i szepczą tymi swoimi brudnymi gębami. Tu najczęściej przerywał, by się poczochrać, gdyż insekty nie dawały mu spokoju. To przez nich czort jakiś wlazł do kościoła, zarąb się tam i czyha na księżulka, aby mu duszę z piersi wyrwać, kontynuował. A dusza księżulka dla pana kłamstwa to nie lada rarytas. Tu mlasnął, wytarł usta brudnym rękawem. Co bredzisz? Wrzeszczał wtedy Botę, ale na wszelki wypadek ściskał w ręku drewniany krzyżyk, który nosił na piersiach. Swoje wiem! Burczał wtedy pietylnik i zajmował się iskaniem. Ach, czeka mnie wieczne potępienie, szeptał ksiądz. I tak działo się już od pół roku. O, tu kolejny przystanek. Było śmierci, która przemknęła tuż obok, a teraz powracamy do Norwegu, Fortit i znak niechybny, że to płyta z tego roku. Pandemic. proszę, i mamy naszego stałego korespondenta krakowskiego z prognozą pogody. Dobry wieczór, u mnie na polu -4 i prześwituje przez chmury księżyc i garść stosownych przysłów. Święta honorata, figle płata. Albo kiedy w styczniu rosną trawy, lipiec dla nas niełaskawy. Ciepła izba marzeń szczytem i tak jakoś mija styczeń. Co do muzyki, to mnie dopadła piosenka country z westernu Rio Bravo i mógłby w klubie ten temat zabrzmieć. W dniu sprzątania biurka Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla całego zespołu osobliwości i dla słuchaczy. Tyle z Krakowa. Nie wiedziałem, że dzisiaj dzień sprzątania biurka. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, jestem niewierzący. Ale powracamy do naszej opowieści, bo dzieje się. Gdzieśmy skończyli? Znajdę tylko stosowny akapit. A jest. Otóż, któregoś dnia piekielnik wpadł do izby, jakby go sam diabeł gonił. Już wiem, wykrzyknął, tryskając silną w twarz Johannesowi. A radziłem się pewnej baby, co w lesie mieszka. Nieważne. Na demona trza lepszego demona. Bo one, skubańce, się nie lubią. Trza nam głowy. Tu zrobił bardzo tajemniczą minę, choć gębę miał uśmiechniętą od ucha do ucha. Jakiej znowu głowy? Rzekł lekko zirytowany Bote, gdyż przerwano mu modlitwę. Inni tak kościoły chronią, głowy kamienne na ściany dają. Wysoko, wysoko, albo czarty do piekieł jej nie ściąg, aby czarty do piekieł jej nie ściągnęły. Bo we łbie moc jest, wielka moc. Tam tkwi tajemnica życia, tajemnica wiary. Ha, wszelkie tajemnice. A co zrobili Janowi Chrzcicielowi, he? Przydałaby się prawdziwa, no, ale może być kamienna. Przerwał, bo zabrakło mu tchu. Ty bluźnierco obmierzły, wynocha! Wybuchnął pleban Johannes Bote, choć znany był powszechnie ze swej łagodności. Swoje wiem, zaburczał piekielnik, zamykając za sobą drzwi. Po kilku dniach wrócił do tematu. Mam kuma w Chemnitz, który ma taką głowę. Nie byle jaką, ale tatarską. Jego dziad przywiózł ją gdzieś spod miasta Legnicy. Podobno te psy tatarskie w kamień się zamieniły, gdy archanioły ich z naszej ziemi pogoniły. Dziadku mam niedawno umarł, a żył długo i szczęśliwie, bo... No właśnie, bo głowa go chroniła. I teraz kum za kilka dzbanów miodu mógłby tę głowę... Przerwał, gdyż lodowate spojrzenie Johannesa zmroziło mu usta. Coś burknął pod nosem i wyszedł. O, wyszedł, patrzę na zegar, prawie w pół do drugiej. To jest dobry moment, żeby udać się do lodówki. I to chyba jest na temat Frucher Silver Body. To właśnie o lodówce. Chyba. Thank you. Trochę pograliśmy i prawdopodobnie Państwo już zapomnieli, podróżując do lodówki, o czym w ogóle jest nasza opowieść. Przypomnę, że o głowie. No właśnie. I powracamy teraz do naszej opowieści. Botę po niewielkim wzniesieniu wspinał się w kierunku kościoła. Bał się. Dlatego przychodził tu dużo wcześniej, by móc się przygotować. By wierni nie dostrzegli strachu w jego oczach. Miał wrażenie, że z każdym jego krokiem robi się coraz zimniej. I ten dziwny zapach. Przeżegnał się. Ku swojemu zaskoczeniu zobaczył pietelnika, któremu towarzyszyło kilku nieznajomych typów. Nieznajomi na widok księdza rozpierzchli się. Pietelnik z bardzo zadowoloną miną, umorusany za prawą murarską, wyraźnie czekał na Johannesa Botę. W krzakach leżały drabiny, liny i narzędzia. Pietelnik, nic nie mówiąc, zaczął dłubać w nosie, ale w taki sposób, aby skierować wzrok księdza na ścianę kościoła. Johannes podniósł spojrzenie. Na miły Bóg! Głowa! Wykrztusił. Ze ściany tuż nad dachem sterczała kamienna głowa. Jakaś nieludzka, jak maska. Patrzyła gdzieś w przestrzeń. A już ci, głowa, że aż miło, byle te łajzy Zephyr Show się za szybko nie zorientowały. Musi nabrać mocy, wyszeptał zadowolony z siebie pietelnik. Mówiąc to, wskazał głową na drogę, na której widać było pierwszych wiernych. Pleban, czerwony jak burak, wycedził przez zęby. Pogadamy w domu. Precz. Po mszy, tak jak się spodziewało, pietelnika w domu nie zastał. Wyczerpany położył się na posłaniu i zasnął. Pierwszy raz od miesięcy nie miał koszmarów, tylko ten dźwięk, jakby bzyczenie muchy. Latała w jego głowie i coś mu szeptała. Coś bardzo miłego. Tam jedna mała muszka. Zdążył pomyśleć, zanim sen wciągnął go w czarną dziurę wysłaną aksamitem. A mam nadzieję, że Państwo nie dołączą do plebana i nie usną, bo jeszcze przez chwilę będziemy grali. Dawno niesłyszany od jakiegoś czasu otrzepujemy dżentelmenów z Poznania i przypominamy, bo znów wydają płyty i wydaje się, że to kwartetu Jordi Życie po życiu. Sięgamy dzisiaj po starsze nagranie, przyrzekając, że za tydzień pojawią się wybitne urody, a intrygujące nowe. berebojki z sesji, która dość dziwnie się potoczyła, bo kwartet Jordi pojechał do Białegostoku, by zagrać koncert w tamtejszym radiu i przy okazji nagrać w studiu płytę. Ale w przeddzień koncertu okazało się, że skrzypek, który gra w zespole, wyjeżdża z orkiestrą symfoniczną na turnę, co jakoś umknęło uwagi liderowi i w związku z tym na parę godzin przed białostockim wydarzeniem trzeba było znaleźć jakiegokolwiek muzyka, który by zagrał. No i trafił się akurat trębacz. Nawet nie słychać, że to muzyka absolutnie improwizowana z potrzeby chwili. Ale ta nowa będzie nas wiodła po świętych wodach, po świętych jeziorach i jest nagrana w dość ciekawym składzie i to jest opowieść, która dopiero na nas zaczeka. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze są słuchaczami starszej daty i umieją cierpliwie przez tydzień poczekać na różne wydarzenia. Mówię tutaj to z przekąsem, dlatego że kultura na naszych oczach się zmienia i właśnie do starszaków się zwracam. Pamiętacie Państwo, że kiedyś serial miał to do siebie, że był emitowany w telewizji w jakiś określony dzień tygodnia. I żeby dowiedzieć się, co będzie dalej, należało przez 7 dni przeczekać. Ale też i narracja była zupełnie inna i film opowiadał o poważniejszych sprawach. Natomiast dzisiaj serial to w zasadzie zjawisko, które towarzyszy nam permanentnie. Nadawany jest z dnia na dzień, a dla niecierpliwych, ci, którzy chcieliby wiedzieć, jak dalej losy bohaterów się potoczą, jest usługa pod tytułem w następnym odcinku i można już się dowiedzieć, co będzie jutro. I dlatego też mówię, jesteśmy magazynem starej daty i działamy w systemie tygodniowym. Kwartet Jordi za tydzień, a teraz jeszcze Orphan Land. O, coś ze wschodu. Westchnąłem sobie, pozwoliłem sobie westchnąć jak pleman z naszej opowieści, jeśli chodzi o takie historyjki czy historie, to śpieszę donieść, że te pochodzą z okolic, w których mamy swoją zimową stolicę trójkową i stąd też w sposób specjalny je chołubimy. Wiemy również, że grono przewodników po Karkonoszach, spisując pierwszy tom swych opowieści, nie spoczęło na laurach i że właśnie zbierają pieniądze na wydanie kolejnych opowieści, które łączą i fantazje, i fakty z historii regionu i ciekawe miejsca. W związku z tym będzie już niedługo, podejrzewam, dopisany nowy, osobliwy rozdział w Karkonoszach. To na razie dzisiaj na tyle. 6 minut. No, zdecydowanie zegar nie jest naszym przyjacielem. W związku z tym zamiast Antoniego jeszcze Justyna Jary i Krwawa Ballada, a później, no, na razie Justyna Jary. Straszna tragedia się stała. Syn rąbnął ojca, siekierą w móżdżek i wtedy krew się polała. Ała! Brata powiesił jak ten kapelusz, matkę udusił rękami. Babkę, co była w każdej potrzebie, strasznie ją skopał nogami. Stanie. Kozaka tańczył na brzuchu, zobaczył to dziadziuś, ojciec tatusia, chciał się odegrać za syna. Złapał za nogę, wyrżnął o ścianę, taki był los syna. Tym krzykiem wtedy go dziadziuś szturchnął po krzyżu, ilu go 2 razy bykiem. Leciał cieciuchna sobie przez okno, niczym ten ptaszek z tej klatki. A to co z niego tam pozostało, to trochę mięsa Ignatki. Trupów leżało, a na ulicy, schodach piwnicy, tysiące trupów leżało. Przyszli kanarki, zabrali zbira i przywiązali do słupa. Huchła armata, obschło się ciało. Huchła armata, obschło się ciało. Huchła armata, obschło się ciało. Rodzinie wydali trupa. O, i to w zasadzie już wszystko, z tym, że zanim zaproszę Państwa na kolejne osobliwości za tydzień, wspomnę nieśmiało o środowym klubie folkowym o 9 wieczorem. A teraz Już, no, dla tych, którzy są stałymi słuchaczami, to żadna nowina, ale dla przypadkowych powiem, że to dopiero preludium do wydarzeń tej nocy, bo główne danie przed nami. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur. Ciekawe, o czym dzisiaj będzie, a u nas Lorena McKennitt, która w środowym klubie miała zabrzmieć, ale mieliśmy korespondencję z absolutnie niespodziewaną zza wielkiej wody i nie pośpiewała sobie. Patrzę na zegar, widzę, że nie ma szczęścia Lorena do nas, bo dzisiaj też nie dośpiewa do końca, ale za tydzień powrócimy do Dublina. From heaven at 12 o'clock, and loads of beautiful angels miss with them.